بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن إمام العارفين وقطب الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد. في يمن بجتاي بفاسه الحمد لله. Moy gis nañu bi jeexatal ci muqaddima bi ma introduction bi 55 buntu yi nga xamantene mom moy tax nit ngeumum yalla yok ngeum yalla yok lolu wess won nañ ko niki nonu amna yenen yo xamantene Cheikh Omar radhiyallahu anhu moko ci yokkon moy juromi mbir yo xamantene day njariñ la ci deggu aduna wala niki nonu amna tamit ay mbir yum ci yokone yo xamantene kep ko xamantene sey mbir yewel donc wala war nga ko am niki nonu waxna ñi nga xamantene yalla da fay and ak ñom xono taala wala fofu la jé lool la jéxale won buntu bi niki kon nak duggon nañ tamit ci buntu bu ñëk bi monam da ko def ci di tontu ñu bax ñi nitu yalla ñu sel ñu borox ko xam yi nga xamne lay xam yalla lañ subhanahu wa ta'ala te ragal nañ ko te dinañu top lu yalla bëgg ñi ngi bay li ñu téré tay borom xam xam lañu xam tane dañuy liggéeyal diiné ji ñom lañu wax nitu yalla yi ñu wax na képp ku leen dimbali yalla dañ la dimbali képp ba bari képp ku leen dimbali mu loolu limi tek moy yaangi dimbali borbu subhanahu wa ta'ala képp ko xamantene da nga leena sétan bété nga leen bayi leen jappalé wo leen yo xamal ni sey mbir wala da ngay waru lu yow noy na war dal waaw ba nopi tamit da ngay jax jaxal ñi nga xamne xamuñu rawati na ci kanam ci mëreub bo xamantene dañ la soxla ci loolu niki nonu mu tambali won di indi ay yi nga xamantene ñoom ñoy tek ci loolu ak hadith yi nga xamantene ñoom ñoy tek ci loolu ci bir hadith yoy ci la doon wax ni kepp ko xamantene da nga défendre sa mbokk julit ci jëw bo xamantene dañ ko doon jëw wala bokk ñu yaq daram ko xamantene nekk fa sa borom subhanahu wa ta'ala dana la ar manam yowal qiyamata dana la goral ci sawara niki nonu dana dak sa manam lepp dalu la nara dal aduna ak Allah rasul sun borom subhanahu wa ta'ala mom itam dana la ar ndax dana dimbali manam julit ci ni ko non amna yeneen hadith yo xamantene insha Allah ta'ala buñ ko def amana ñu indi manam muna warawa kon fofu la ñoom ñi won ci benen hadith ci hadith bi nga xamantene muna warawa solo parce que dafa nek indi hadith bo xamantene Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala moko solo mu nek isnad hasan ginnaw gi mu indi hadith bo xamantene Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala moko solo tam ci isnad hasan après riwaya Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah ne bob moko fan la dafa yam ci sahaba bi legui nak muy indi benen hadith bo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko wax mu dal ni wa rawa salona Abu Dawud Imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah marfu'an hadith bo xamne dañ ko yekati ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma min muslimin amul ben julit bo xamantene yakhzuru dana betengal musliman julit fi mawdi'an ci beur bo xamantene yenente hakku def ñu ngi yunta hakku ngay xoti fi ci beurep boba hormato ho arma julit boba wayantaqasute ñi ngi wañi fi fofa min ardihi ci deram illa nudur khazalahu Allah bur yalla da nako bette ngal taala bur yalla bu kawe fi mawdayen ci beurep bo xamne mom itam yashib bu don na sop fi ci beurep bobu na sota ho bur yalla dimbali ko fa kep ko xam sa daga setan julit ci place bo xam sa buñ ko fay tutal diko fa dayal yowal qiyam imanum yalla tamit yow da nga la fay lola bis dina ñew nga bëgg lool yalla dimbali la yalla bayyi la setan la ma setan bu ma setan julit wa ma min muslimin amul ben julit bo xamne yansur dana dimbali musliman julit fi mo gën ci bër bo xamne yon taqasu ñu ngi dañ nañ wañu fi ci bir beur booba ñun arabé yi ci déram ñanam réputation bo yentu hakku té ñu ngi doon xott fi ci beur boob min hormat yi ci ormam illa ludu nasarahu Allah dama ko dimbali Allah bur yalla ta'ala kaaram fi mawtin ci barab ci place ci ay jotay yo xamné yuhibbu dana sop fi ci beur boob nasarahu am dimbali yalla dimbali ko moy contraire aussi kep ko xamanté le place yalla manam beurep bo xam dañ ko don wañu orma julit ba ñu fay yaq daram yow nga dimbali yapp nga dimbali julit bobu taxaw ni dana ko defa ndax yalla tamit dañu la dimbali jour bo xamantene dinga bëgg lool lool lool yalla dimbali la la ilaha illallah qala wa khna ash-shaykh shaykh bobu imam moy ash-shaykh moy abdul wahhab ash-sha'rani rahimahullah wa radiyallahu anhu non la tud abdul wahhab abdullah ash-sha'rani radiyallahu anhu fil bahr al-mawrud lolu tere bobu bahr al-mawrud bahr al-mawrud wa tere la wa tere la bu ngind di wax ci ay couleur yi go xamantene julit ñi dañ ko am ak yenenti sallallahu alayhi wasallam yo xamantene ay digel la yenenti sallallahu alayhi wasallam digel julit ñi mu ne tout temps lool lay wax quoi dans ci al fil ahadi fil wala fil mawa uhudul muhammadiyya manam couleur nan ñun tax julit ñi dañu fas couleur ak yenenti sallallahu alayhi wasallam ci nangam lañuy def dañu fasul te wolor ak yenenti sallallahu alayhi wasallam ci nangam lañuy def wala yoy non la ci lu bind ay tire yoy la nga jël yep ma dajale ko bindu ko tam ci tere musulman wala avec le prophète sallalahu alayhi wasallam wala motax mun wala neena ñoo ashaabe dalam khutbu bu magla ah serigne bu reuy reuy reuy borom xoxu rahmatullah alayhi wa rahmatullah wa hanafi al mazhab la ci borom xoxu yu magi sax la bok mom niki nonu mais talib imam as-suyuti la I am a student of the Talib. Manam jikko yi yi nga xamantene ci ta gaayo yi ñoko wax mu ne ñoo jikko yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam yorom lañu wax manam dañ ko top za ci biir ak ci biir top ko do gis me nak bimu koy tambal dañu jikko yi may lim dama leen di wax ci tel na leen da naka gisatuma ko koy wax me nak alhamdullilah yalla def na man ma yok manam pour joxe exemple ken mom yar nako parce que tamit nit ñi so leen di wax nangam baxna nangam fi te waxo leen ne leen am nañ exemple vivant bu mel non ni ma len di wax ni nit ñi dañuy defé lolay histoire la ay livre lolu mënatu la né bo leen ci ni diw sangam daf da koy def ñu xamné lolu mënn ko wa mom nak lolu la wa ba fa talibé ñoo ñu ba fa rek tamit cheikh sayyid ali al-akhawar rahimahullah wa radiyahu bu ummi la comme cheikh abdass gabakh la def jangul won ki wul mais nekkon khutbu jamono mom tamit mu taxé ak mom mu nek serigne mu jaay do ko teer yep ce teer yep jaay ko mu jaay ko neena mu jaay teer yep mu dik tarbi ko tarbi ko tarbi ko tarbi ko après nak ci lay dogal jelat yeneen teer yi sino après mes teer yu bari la bindu borom ko xom la ci walu sharia walu haqiqa tafo ba borom vraiment kangam la mashallah ni radiyallahu anhu voilà ba para bindu ni teer yu bari ci di defendre nit yalla yi et cetera ney kon ci teer bobu mu ne al bahru mawrud muna akhaga jappna leena ci ñun al ahd ko leure manam ñu ne yenen tib sallallahu alayhi wasallam an ci nujiba ñuy tontul an a'immatu dini ñi aw nujiba an ci ñuy tontul a'immatu dini njitu dine yi imamu dine yi min al ulama ci borom xam xam yu sufiyati ak sufi yi manam ñu sell ni nit yalla yu sell ak borom xam xam ñu leen di defendre juhdana suñu day ak ciono wala nafri te buñu wengal abadan kenn manam buñu may suñu nopp abadan kenn li xawlin ñeel benn wax man ni xawli man ci ñeel wax ko xamantene taana day jam fi ci ñoom kepp ko xamantene day jam borom xam man di luñu sikkel buñ la bayyi sax xel buñ sax bayyi xel la ngay wax mune la ilmina ngir xam gi ñu xamne annahu li mbir tamir moy ma taana du jam fi ci ñoom borom xam xam kenn du len jam illa lul wu mom kat qafirun dafa gatt an marifati wolif xam madarikuhum seeni dayo ak seeni sobu way manam seen li tax ñuy jëfé wala ñuy wax li ñuy wax mom lool lañ xamul borom ko wa manam kuko xamul moy tax manam kepp ku len di critiquer da fekk lolo tax parce que dañu gis mu wax ben affaire wala mu def ben affaire comprendre lolu tax def mené harun rek as yonent yalla Moussa ci ben sens ci ba ko yonent mo ngi yonent bo yonent yalla Moussa alayhi salam ne ko damay and ak yow kepp ko xamantene da ngay wax ju ñaaw ba ngay nan da ngay refuter borom xam xam yi seen ay thèse seen wax borom xam xam yi wax seen wax ba fa rek nan da bu koy refuter subhanallah koku mënta ñak yalla fay sax leer segam ki nga xamantene mom amna xam xam mais day wër waxu borom xam rek di refuter di wër di refuter segam koku la yalla fay leer la ngay xarat ko xamne xamul dara ba fa ran nan la ndax bi yalla ko wax ni ci alcorane la wala borom ko xam yi rek ko xalat kuy waxe non lan ngay xalat ci ko mel non comme niko sama bokk wala fi def non pir ah c'est encore pir te wum xamul dara deja mum xamul dara mais warna deg ko li borom ko xam yi da deng muna waya adimata dana ñakal an naf angari bi mu alifatihi ci ay talifam li suu'i adabi wi ngir ñak teggina moy ñaaw teggnam gis nga fele ci kaw bo xolé li suu adabi moy fuma la waxon nga changer ko dib da nga fat wala lol la fi tamit gis nga li la mais c'est quoi ma and ak ne manam kon koku lim wax fi dal moy daño japp ko leur ci ñuy tontul ñi nga xamantene ñoy njitu diine ci borom xam xam yi ak ni ñu sel ni suñu deek choono lañu wara def loolu te waru ñu bayyi xel waru ñu may nopp kepp ko xamantene dafa leen di jam ndax xam gi ñu xamne saay ku leen jam rek dafa fekk ne da nga gattañ manam yow da nga tout manam sax ñaka xam ñom seeni soobway seeni manam seeni façon jëfil ak seeni waxin ak fañu jaar ba wax liñu wax ak def liñu def yow loolu nga comprendre mu na top nak nañ xamné képp ko xamantene da leen di délo nan day regression ni tes munta ñak yalla fay léram bo paré ñakal ngariñ waya adimata mu ñakal annaf ngariñ bi mu alifatihi ci ay talifam li suu adabi ngir ñak tegginam ngir ñaaw tegginam ma aman and ak ñi nga xamantene ñak teggin gi mu and ñak teggin and ak ñi nga xamné ja'alahum def na leen Allah bur yalla ta'ala kayna qudwatam ñu nek ay royu kay li ibadihi ngir jamam ñeel jamam yi ila yawmil qiyamati mu bisu taxaway ba yalla mu mom def koku kenn mu ci teer yalla ñi mu def ñu nek royu kay des exemples ñoy borom ko fam nga xamné dañuy jëfé seen xam xam xana gisso lolu motax subhanallah hatta ci benn dekk sax benn dekk kesse bo xolé wala benn kon ngay gis ñaari borom xam xam am ñaari borom ko xam nefa kenn ki rek waxuma lañu amu xam am mais kenn borom benn borom xam xam bi nga gis ko muy melni kuy xex ki ci dess wala muy jimu diko tutal wala mu koy dayalal lulul yalla day wañ day dindi barke xam xam mu yekiti ki ci dess dafa du to wa koku mom lolou mom ngay gis fo gisé ci koñ rek waxuma la dekk wala kër xex lolou am fa bu gis yalla yekiti kenn ki ci dess nga xam sef mom moy mo nek ki yalla tutal ko koku mom loy nga xalat ci dekk au niveau national international et cetera fo jaar lolou la yalla def té lolou ay exemple yu bari lañ ci am ño xamantene ay ponkal lañ borom xam xam mais yalla feñu ñu seen xam xam amna ño xamantene tay fo jaar fo la laaje ñu ne la ki muy diw ah ko diw ñepp mësu ko deg comme al-Ghazali as-Suyuti Ibn Hajar al-Asqalani ñom al-Bukhari Muslim wa té ñooñu amon nañ ño xamantene dañ leen doon ki ci seen jamm tay borom xam xam lañ mais ñooñu ñi leen di xam moy ñi nga xamne dugg nañ vraiment dans le milieu du xam xam ñoo leen di xam par exemple parce que ci kan moko do xex comme as-Suyuti par exemple bo xolé al du xex sax mais genre japp voilà jappalante la moy comme bu muñu amone as-Sakhawi rahmatullah par exemple as-Sakhawi wa as-Sakhawi rahmalallah pourtant ci talib ibn hajar yu mag ila rahmalallah rahmatullah mais té pourtant bu rafa ko ko mag subhanallah mais xolal yalla asyuti la gëna yëkëti lutax wa wallahu aalam mais hikma bi amana lolu mo lolu amana lolu même ñom ibn taymiyya rahmalallah ibn taymiyya li yalla def moy ñom cheikh manam mom borom xoxom yu mak yi mu don dugg leg leg ñom khazali ñom cheikh akbar ñom fakhruddin ar-razi et cetera baye gis ñoon yalla da leen yegati par rapport ak mom and ak mom xam xam ni mu toll na xala da wax ne ñu tay ñu musu gis ku melni mom do safa parce que ibn taymiyya lim da mu ne lim bu toge wax ben manam ci ben jotta lim ci dan wax ci xam xam day melni mu xam xam yi ñoo daan ñew ci mom muy tan di jël nan li lay wax li lay bay li lay wax li lay bay manam mom limu mënon def tok ci ben jotay diko wax keneen ku dul mom mënu ko won ci ay jotay yu bari and nak lolu subhanallah xola ñi ñu gëna xam bo xola ibn taymiyya ban téré référence lañ ko xamal ci téré amu ben domaine buñ ko xamal ni ki domaine bi kat téré référence la du ci aqida amos ke aqida bu baaxul du ci fiqh amu deg lo fay waxam voilà du ci fiqh du ci hadith du ci tafsir domaine yu mak yeb amul ben bo xamanteni dañ nañ ibn taymiyya référence la ci ndax téré sangam la ci bi nu mu nek téré référence comme niñ ko xamalé yeneen borom xoxo yu man téré parfois du ko indi le fait que ñuy dugg borom xoxo yu di wax ci yow yu ñaaw di ci wa day da ko yoy nak ak ko mëna indi buñ ko tay bo len togon non lool wala nga ko xam lool sétlu ko rek comme ni mala ko wax sax ci koñ yi dang koy sétlu ci dëkk yi dang koy sétlu ci hatta sax bu gaay ay oustaz yu bari buñ nekk ndoy ci ben radio nga gis ko ñuy xex kenn ben oustaz kete ben oustaz day gis yalla day dënd ñoom ñepp seen barké yëkëti ci ñi xamni moom lañuy xex et cetera et cetera lolu mom yalla mo koy def lolu nak té lo xé té nga da xaw jafé ñi nga xamantene seen yéne seenu dafa jafé ci ñom ñu langul ñeneen ñi seen gënal lolu aka jafé donc lolu moko indi yéne bu seenu voilà ñoo souvent lolu yéne sama fi yéne wu ci xolal tay exemple bu mo la joxé exemple amna ko xamné xam nga ko xamna ko jamu ni tuddu tuddu mais par exemple mo and ak xam xam bu reuy ñu yo mais tay même dëkk bi mu dëkk gaay xamuñu hatta dëkk bi mu dëkk ko laacc ku fu jugge da nga na xamuñu koñ bi mu dëkk wa subhanallah te bu ma man kay xawmu ko ko sul lan mo xaw vraiment objectif de beurul en tout cas ñuko sul c'est rare ni gis ko gëna xam vraiment quoi wa c'est vraiment rare c'est pourtant wa ta li bien mieux même té mo ngi non wa subhanallah yalla rek ay may na deng wa andak ñi mi ci am na ñoo xam sant par exemple yalla yegitu na seen bidiw ci lu amul ben garanté wa comme le xol imagine comme tay seigne mansour seigne mansour fofu ñepp xam nañ ni daara yu mu tabax yu mu sanki ñepp ko xam en tant que ki borom xam xam bu taxari diini taxara xam xam daara yu bari ay timiri yi bu ay parce que benn nit sax lay former koku dem defar ay timiri daara lan ngay xalat ci subhanallah hein ay ñom ay ñeneen mañe pourtant ay xolal ay ñoom par exemple ay oustaz amin sall ay ñoom makhtar oustaz makhtar sah ay ñoom oustaz adinas et cetera ñoo nga xamantene subhanallah ñoom tay soofé gaay yi ñoom yalla def na vraiment barké ci sen xam xam dal ak ñeneen am na ñeneen ñu bari ci serigne ak oustaz dama jox exemple ñoom lolu mais bo gisé gaay ku len di xex rek doy gis yalla day dindi sa xam xam yow day dindi barke ñu sa xam xam ñom ñam ko ñom ñu jël voilà tay ñu commentaire ñu ko bëgg gudd voilà ñu yegg mu na qala wax na ne wa'lam na nga xam ne ya akhi yow sama mbokk annahu limbir moy lam yablughna musu ñoo jotté xat ben yoon min ahadin ci kenn min al ulama ci borom xam xam ni annahu nek mum katafadda fetteru lu jogni neena ay day jog li rad ni tontu ala ahadin ci kenn min a'immatul islam ci njitu islam ci imam islam amul amul ben borom xam xam bo xamantene vraiment ci ñu mag ni la bok nga deggu mu nan dafa jog neena day bindi téré wala day ki ngir bi refité waxu borom xam dede mën na nak di def lén di ségg manam bu yékké ci ben question mu ségg wax di dañ wax di kat di wax na ci nangam mais nak li gëna feñ li gëna lé inshallah moy na nangam mo gëna na tuddu légui da baax wax na ci voilà voilà yoy da fay def voilà mo néna ñi ngi baax ni wax na bëgg di leen top néna ñu baax lañ voilà ke jël référence ci ñu voilà voilà lool la voilà lool la il faut voilà il faut faire ko dénga mu né bal li fi nek moy yent xibu la gis nga wax kay dañuy wutal dañuy saxul lahum ñeel leen al adiyu ba ta tont al hasanatu mu rafet djuh dohum sen direction comment sana kem ni nga xamne non la def al sheikh imam ba jalaluddin al mahalli imam al mahalli rahimahullah mo bind al jalalayn xam nga bo dege tafsir al jalalayn jalaluddin al mahalli ci serignu imam suyuti la bok rahimahullah serignu imam suyuti voilà mom dafa tambali jalalayn tafsir al jalalayn dafa tambal dafa bind fatiha bi ak tambal sourate kaf fi jëm souf pour nak wolbeutiku yeggale djogu ci al islam min baqara ba ci bu xé sourate isra mais dernière partie bi difuko manam bimu yeggé ci nafi bo bala mu don reprendre la ci le guen adu mais daf ko bind façon bo xamantene façon bu rafet la nga xamantene li motax amna kenn ci borom xoxo ngi rahmoullah ku ma ci deg tafsir kan bu mak rahmatullah alayhi wa rahmatullah wa sah muy wax mu don wax nan sune mune su tafsirul jalalayn vraiment lola tax bok na ci vraiment li nga xamne mu gon na mu def ko parce que vraiment ko amone capacité bi bok borom ko xam bu mak rahmatullah alayhi mune dafa tafsirul jalalayn mune même su utiliser fi'l manam verbe sax dafa am lu ci djub manam même bu utiliser verbe au lieu de ben nom voilà c'est dans un but bien précis voilà au lieu mu utiliser un nom mu utiliser un verbe c'est dafa am lutax place bo xamanteni mënon nañ ko utiliser phrase nominale mu def phrase verbale donc wala phrase verbale mu def phrase nominale c'est ça kan al mahalli waaw ak borom xoxom bu mak ci yenen domaine yepp ci shafi ay fi khushafi ci référence mag la bok serigne suyuti kay ci du ko daw waaw rahmalallah legi imam as-suyuti rek rahmalallah mom mo ñew bimu fekke al mahalli rahmalallah genn aduna te gis ni yeggele wul won tafsir mu xol tafsir xol ni nga xamantene lolu moy ci bi méthode bimu doon utiliser style bi ak syntaxe bi mu reprendre ko yeggele ko ak motax ñu tuddé ko al jalalay ni ñaari jalali manam jalaluddin as-suyuti ak jalaluddin al-mahalli motax ñu tuddé al jalalay ni tafsirul jalalay jalal nak mu jalal moy ku mag ci diiné ji moy jalaluddin ku mag ay mbir ci diiné ji deeng kon imam al-mahalli rahman fi sharhi ci sharh bi muy sara minhaj bu al imam an-nawawi mu xam nañ Rahmatullah. Dama dem parce que mom fekkewul na en fait bu mu guéné démé di sét ci naw yu fekk naw yu gën addu mune mo laaj fan la dan tok di jangale mu ñune ba fi la ma tok fa ray fa dindi sama yéri ci ginnaw wiru fu doon wiru ngir barkelu ci place naw yi mom mune an-nawawi li ci gëna yéme rahimahullah moy bo partager dundum nonam mom bo partager won dundum limu dund yeb 46 ans c'est à dire que nga bolé ci temps bi nekké livre nga bolé ko ci ak temps bi muy jangalé ak temps bi muy julli di nafil lepp nga bolé ko ci bir temps bi nga diviser ko par le nombre de pages yi mu bind ci téré di nga gis né dana bind lu tolo 5 pages manam par bis bu nek di nga gis né non dëgg bis bu nek boko comparer bis bu nek limu bind da ngay non manam nit mom subu ki néna man mako bind par jour lolu rek mënu mako bind ci bis bi ok lolu ci mom rek bind di jàng le dina ci mo le ci waaw di jàng yalla waaw di def dua ak tukki di def lepp mom même mo né mom limu bind mënuma ko manam sama dund yépp mënuma ko cey lire mom nak légui nan la defal mom bo bind ko may yalla rek ah alhamdulillah andak mazhab shafi'i mom moko tegat mom moko giral manam mom moko sel jenne ko motax buñu waxe serigne ci shafi'i manam mom ak ar-rafi'i rahmatullah alayhima suñu amé ben position ci mazhab shafi'i même position su fekke dafa wouté ak li imam ash-shafi'i ci bopam wax rahmatullah ñom liñ wax la ñu jël moy mazhab shafi'i wa tellement manam ni ci magge ci ci mazhab wa subhanallah ba pare xam ne ko soufi bu ma rahmatullah ta'ala ko bu nek borom xoxuma ken nek soufi te mun nek soufi lol amul amul kenn ku borom xoxum te nek soufi mun amul deng legi kon monam bimi shara moné kon al jalaluddin al mahalli rahmalahu bimi shara minha tari fiqh ci bu shabu imam an-nawawi ci sharh ci mutaf shafi'i deng moné dafne fay wax malu def na yobbu kalam mu alif kaddu aji bindigi aji talib yi te moy imam an-nawawi ala ahsan al ahwal ci gën jaar rafeté melo min khayr izhar ci lu and lu di jema feñ li tawrid al i'tirad ngir di rotal ay al tawrid ngir di rotal al i'tirad di manam di contact di ata garal alayhi ci kawam wala taqab manam te defu ñew nan di jaar ci ginaawam nan lam wax dal wax ji dal desena ki dal xaramo wala di non da am leneen lo ci tek di ndax wax ji da xeyna baxul wala yoy wala hatta mbete in ghaba bu fado talabatul ilm tak ko xam xami nga xamantene la manam même bu fekkentene borom xam xam manam ni takku xam xam sax la xawruna yegulu xamuñu gisuñu bil jawabi ci tontu an an-nawawi buñu mëna tontu an-nawawi manam même bu fekkentene manam même ñom tax buñu xolé manam bu inraba bu fado talab wala talabatul ilm aji way takku yi xam xam wa même ñoñu sax bu fekkante me ñi tap xam xam manam aftali bi do fi ñew xol wax bi imam an-nawawi rahmalahu xamul fan la ko tek xamul wax ci fan même bu fekkante na xamul sax lu mu ko mëna layal sax bu mu def lool na am teggu ndal mu ne faradiyallahu yalna yalla gërum an ahli al-adabi ñeel manam yalna yalla gërum faradiyallahu an yalna yalla gërum ahli al-adab ahli al-adabi ñoñ teggu wal insaf ak ñi nga xamantene dañuy baye dañu am xel mu leer ba baye ku nek la nga mom muna ila an qala ba fa nga xamantene fa la doon wax na muna wa kana nekon al-hasan al-basri rahmahu allah ta'ala yalla ko yalla yorum wa al-hasan al-basri xamnañ ko tabi'u bu mag bobu bu ma xé al-hasan ci téré fokki mom lañ ci djublu yaqulu dana wax nan idha balaghaka bu la joté nan shakhsin djugé ci nit annahu ne mom ka akhta'a djumna fi mas'alatin ci mas'ala fatsama bihi nga fexe ba dajje ak mom wa'arid alayhi sanaka garal ko dalika al khata' gogu lim djumte fa in ankarahu bu fekente ne danka daka weddi fa sadiq nango deugal fa la yajuzu du dagal lak ñal la nisbata dalika askan la lolu ilayhi jëm imanam bogu lim djumte ilayhi jëm ci wajoju ba da dalika ginnaw lolu wa in lam tajtami' bihi wa manam su lay nit dañ ni la da djum ci tel masala outul moyen bo def ba dum ba dajé mom so dajé mom nga ni ko ah yo kat dégg na ma sa sangam nangam nga ci wax mu ko bune nak bune dédé ah non lolou d'accord mu ci wala lolou waxuma ko wala yoy kon nak légui ñu aha wala bok même boudé wax mako waxam né gis na ni dama djumul légui bul waxati né mom day wax lolou comme tay bo déggé ben oustad wala ben serigne wax ci ben question djum nga xamni ki dafa djum ci question bi ñu dem at wala ñaar at wala quelque jamono nga dégg at benen question wala benen waxtanam plus tard mu rectifier wu ci lolou manam moy même bu fekkul da waxul da rectifier manam né dal ça se voit que le dafa changé avec ci question bi légui wax na wax ñu djum mais bo le serigne bi mo wax li parce que légui manam bana avis bobu parce que avis bobu nekkutul avis kon lutax nga nan mom moy li moy avis li la wax dedet voilà motax mu ne kon mu ne fa wa in lam tatami manam wa in lam bu fekente nañ nek manam wa in bu fekente lam tatami dajewolo bi ci mom fahmil kon na nga yanu na nga yobbu kalamuhu kaddom ala sab'ina mahmalan ci jurom ñaar fukki yobbu way manam ci jurom ñaar fukki 70 manam lu manam bi meuna yaru manam sofi clair manam moy suñ ne ma mudu wax na nangam man ma xamne wax ji bu mu ko jele dans son sens apparent erreur la man li nga xamne mum la wara def moy dama wara fa ba dajé mudu suma ko manul legui damay xol 70 sens yu wax yu meuna am parce que dafa am sens apparent mais amna ay sens figuré yu bari sens caché wa yu meuna né ay sens figuré sens figuré nak lay wër ba trouver ci 70 sens wa wa bu amé ben sens bu djuk bu meuna and ak wax bi rek ma jël wax gi né kon li amana ñu li ci dugg ngir rafa ngax ngir tamit défar séni bir surtout bu dé borom fu xam ni no hasan al basir sama asba muna fa in lam taqna muna bu fekente ne lam taqna dalul nak sak sam xel wala doylu wul nak sak sam sa bakkan sam xel bizar ke ci lol farji an nga delu ilayha jeme ci bakkan bi law mi ci ngagn ko waqul la ha te nga wax ne ko ta bakkan bi yahtamilu yanuna kalam kaddu akhi kasa mbok mi sab'ina mahmalan jurom ñaar fukki yan way manam jurom ñaar fukki mana yu mënona yanu wala tahmili te yow jëmuko ci yan ala wahid ci benn min ha ci jurom ñaar yoy intaha fala wax ci jax manam bo xolé 70 sens te trouver lo ci benn leen nak boor ma tiir sa xel wala bok doyul neel sam xel sabak neko a sa way manam tuuma la sa bop neel e yow nga gis 70 sens yo xamantene waron nga ko meuna woutal sa mbokk mi ci waxam bi te yow fi amulo ben boko ci trouver bo xamantene wax bi dubbe lay boko woutal ci 70 fois voilà donc ça veut dire que vraiment voilà problème ci yow voilà tu te dis que voilà 70 sens yoy voilà ben ni ma genn ci meun la genn ci wa mais nak attention té lol dina ci def ben ki inshallah buñ paré ci wax yi ni muné waqala waxna ash-sharani wa ash-sharani rahmahullahu wa radiya an fa ulama ci lañuy xamé na annahu ci li yor woor moy la yajiz baganu lana ñeelnu al khattu li top aka dit wala ala ahad ci kenn min aqranina ci suñu mbokk suñu maati bi mudire bi kalamin ci juste manam ci simple kaddu go xamne nak ma wu dañ ko deg andu ci mom manam bala ñuy critiquer kenn c'est pas parce que dañu deg mu wax nangam rek dañ ko wara critiquer bal li fi nek moy na tarabbasu dañu wara teylu wala tasabbatu ba bari ñu saxal lu wax ji wala tamiyo te ñu dajak bihim ci ñooñe wala rasuluhum bu dañu yonenté ak ñoom leta sax ñu yonenté ak ñoom leta wa naqturu naqturu wa okay muna wa naqturu bu ko defé ñi bayyi xel jawaba amrihim sen tontu mbir fa wa fa imma ndal am yaakar fa ci ñu nangu reconnaître wa im manam mu reconnaître wa imma ndal leneen tamit mën na ne moy am ñu ci rek mu di nga fa ñata la fa bu nango fa mu ne bizalika ci lolom araf ci lol ne kat ah man kat nanguna ni li erreur la mako waxon waye erreur la arif na ci lañuy xamé wajhu thawabi walu li juk alladhi bi nga xamné aradahu mom la namon ci wax ji fa in rabiya bihi ha ba en radio ndem geureum ne bi ci wax joju al ulama ubrokhum manam su dangone wala bok su nangone mo d'accord na ne mo wax wax ci voilà kon ni jelat ko fa in raj fa in rad fa in i'tarafa bu nango han ne mo bi dalika ci wax joju arifna bo xamantene xam nañ wajhu as-sawab walu djub walu aw japp deug Allah yi nga xamne arada fo mom la nam bu fekete na xamnañ lool fa adrabiya bi su fekente ne geureum no bi ci wo joju la wax al ulama borom xam xam kulna dañ wax bi ci joju wax wala lam yardahu buñ ko geureum ñom borom xam xam yo ankaru ñu di nga ko jumlatal lepp nazarna dañuy xol fi amrihi ci mbiru wa joju fa in raja'ahu su fekente na dafa delu ci waxam joju tarabbayna ñu daadi geureum lool ar rujwaatu delu gi mu delo ci lool ci waxam joju way ndam ma waya bu tektale rek al khata'i manam ci njumte gi fa hunalika fo fe nak yajuzu lana talay dagana yajuzu talay dagana lana ñel isha'ata ñu siwul zalika lol al kalam al kalam wa gogu la manam ñu wara bok ñu diinat gogu wax an shafaqatin gogu la kaddu an shafaqatin wolif nak ak manam ci ke manam warul nek lo xam tane tamit dañuy yakamti minna wu tukke ci ñun alahi ci kaw manam du ne dañuy bëgg di ko critiquer rek dedet dañu wara malgré nous dal la ko wara def voilà wa ala man yatabi'u ak ci ñinga xamantene ñoo ñoo ko top la bukhdan manam kon dañ ko wara def fi moy wër bo résumé voilà xar bu ngi far dañ ko wara def ngir manam wonni ko def ngir beug dal sen kaw mais an shafaqa moy yeurumandi manam dañ ko wara def ci yeurumandi go xamantene parce que dañ koy siwul ak di wax nan ki dal limu def duni limu wax duni indulgence quoi voilà manam lolou le fait que ñukoy def c'est parce que dañ leena yeurum en fait parce que waruñu ko buñ leen baye dañuy sank donc il faut que ñu ne ki jël limi def duni mais nak gis nga procédure bimu la wax wala dafa am procédure deng nga mune waya la bourdal waruñu ko def ngir bañal andu ci koku de non la ho ñal ko bok wata shaf yam ata manam def ko ngir sen dal suñu xol safara wo lolu wala xam nga amna ño xamantene le fait que ñi attaqué ci lolu day séral sen xol day tax day mel ni dañ ci safara wo dama tepp ci la ci je dire tumu fofu deng ala wo ngir adawati ci walu manam ak nono an nafsiye buy ko def bakkan wa manam waruñu ko def dal ngir bañ len wala ngir soxor ci seen mbir ak tamit ngir manam di ko xeralé suñu xol suñu len di dal suñu len di dugg wala bok ñukoy def ngir nono len dedet dañ ko wara def ndax dañ leena yeurum ay julit lam vraiment ñuy sanku ni lool dal jaadu ñom ak ñu leen di top war ñu leen bayyi ci nonu kon donc dañuy critiquer voilà ndax lool wa il faut ñu xol vraiment intention bi tax ñuy critiquer est ce que lam ñu ci yob moy bañ nit ñi sanku wala parce que diw joom nañu yakam ci mu joom bañ ko corriger ko ben intermittent bi voilà yalla ñu yalla sax amin ñu waxa dal am gis nga bina bir xalla ata neew man yaqaluhu bu koy def al ana tay ji ni minan nas ci nit ñi mom jamono muna fa inna li wer bo moy khalib al aqran li upp ci mas gi suñu mas gi xat deug deug amuhum matal na len manam lambo na len ba dar dakkat al hasadu ak iñan wa kasra te barina ak dara'in ak bañel ak sukhrante fala yakaduna khawnu sax abadan faw yusbituna di saxal wala yatasabbatuna bok di sako saxal fi kalamin ci genn kaddu go xamantena sami'uhu deg nuñ ko an ahadin mu tukke ci kenn min aqranihim ci sen mas wa ahli asrihim ak sen ñoo jamono wa wazalika te lolu xam nga lan motax duñu sax jema tek wax ji ba xam deug la lu deug comme ça ñom buñ déggé ni ay oustaz di wala duñ di wax wala ngam duñu sax jema tek est ce que wax ji deug la wala dit ñom le temps que buñ koy dégg rek ci lañuy commencer critiquer di dugg té duñ ko sax jema tek néna xam nga lu taxa mu ne wazalika ndax te lolu li tax moy xaw fan dañuy ragal min wu ci hein bu tuké ci mom an yata ba yana ci mu bir da mbir mi beur zalikal kalam gogu kaddu kaze ban nek lo xamne dañ ko fenal an wolu ko wajjo ah serigne diw de deng limu waxa wala deng limu def ñu ne ah lan la nak ñu daali wax rek nga daali commencer critiquer do ci jëm seen baxam deug la wolu deug lan motax ñu ne parce que dañuy bañ bu waji jëm mi seet mu nek deug mu vérifier gis ne ndekete ah way ndekete waji dañ ko sosal affaire be lolay bañ découvrir day bañ découvrir sax ci ndekete waji lañ ko don nak day information yu cete bi intoxication Allah yalla ñu yalla sam wa hein ala muna fala yahsalu du amelahum ñeleen gis nga lahum la alif bi day dind gharabahum hein senu nam senu objectif mina aza ci lor ak wax ñu ñaaw gaal ni dal ka sax ci ñeel bobu la jëme ci bobu la nit faza fa hada lor nak sababu moy sababu tarki baye gi ñuy baye tasabbutihim ci jëma saxlu xabar bobu waxam deug lo la deug wala deug li tax moy day ndax kon seen objectif te moy wax ci nit ko xlu ñaaw day daal di mëna téggé ko tay bo ñu mo oustad di wax na la nga wala seen di wax na la nga mo ma xor ko wala diou sangam mom di mom waw dañuy wax nit di wala wonañ borom ko xol wax na nangam ma bañ ko vérifier parce que fu ko vérifier mën na né damay gis né ndekete dañ ko xol sosal légui do xofat man damay basé wu ci information bobu mu nekk deug wala mu baña nekk deug au moment où dégg na ko rek damay commencer wax ni non sa way wala fi nak duñu sos dañuy yok rek donc ce qui veut dire que ni affaire bi amna légui nak commencer dal ko dal ñoon à un moment donné ce qui fait que parce que suma jémé ki dina gis né nek ci lu deug té lool lay bañ gis né lu deug lay bañ té dañu ñu non ah waaw ñu bay ñu ñu ñala sam ñu ñëra dañu gis deug wala di bañ deug waaw parce que dañ koy bañ parce que suñu gisé dañu critiquer duñu mëna critiquer ci koku mais lool non mais lool ça se voit plusieurs fois ñaata yoon même bu dul ci diiné ñaar ñu lañ lay wax ni le politicien sangam wax na nangam wala def na nangam te duñ ko vérifier duñ jéma xam sax ba xam deug la ci journal bi rek lañ koy gis wala ci internet bi wala ci télé après ñu daal di commencer critiquer jéki on voit que ñu dégg dé information bi ñu joxon soit du deug soit dafa am luñ ci dag lo xamantene waxu ñuko ci parce que buñ ko ci waxon affaire bi du ñaawé ni ñun ñu koy gisé wala et cetera et cetera ñaata yoon la lañuy dal lolu partout té buñu vérifier affaire parfois ça bërmé ci ño xamné effectivement boudé ay dañuy opposé wu ak ké manam dañuy opposé wu ak politicien bo manam soit ñom ñone au pouvoir mais ak opposant lañ dugg wala ñom ñu nek opposant té ko homme de pouvoir lañ dugg dañuy bañu vérifier lool parce que tout simplement suñ ko vérifier peut-être que ñu gis né lékété lool du dëgg lool ñaaté lañuy dal lu bari muna waxat deug deug sara mujuna aktaruma li upp ci li nga xamne yasma dana ko deg al insanu nit fi hada zaman ci gile jamono al kadhibu mu nek fen lu beuri ci nit ñi di deg jamono ji ay fen la wa te ñom mom jamono ñu la doon wax qu'est ce qu'on doit dire de l'autre la kay min qillati al wara ndax miwu sam anel xaw di ci di xous fi arabu nas ci deru nit ni new gi mu new lol intaha wax ji fofu la jexé wa qala waxna ahmad ibn al mubarak al sheikh ahmad ibn al mubarak al lamti rahmahu allah ta'ala wa rabi'ahu fi al ibris ci téré biñu wax al ibris al ibris min salam mu sayyid abd al aziz radiyallahu anhu wa hadhihi muné gis nga li ni tariqatul munkirin moy yoonu ñi nga xamné dañuy diñ waadatuhum te moy seen aada sax la taji du do gis maahum and ak ñom illa taqsira lulul ak gattañ lu ak taam bu ma tekk manam gattañ lu bu ma tekk ngi gis ci ñom do leen gis mukk ñu jema seet ba xam liñ leen information biñ leen jox deug la wala deug ñom ni information bi roté rek wa ba para nak bëgg ñu di leen gëm suñu parole xam nga nit ñi dañoo day wa yow information yi mo meun jox yépp ben ci deug nga bëgg ma di la gëm suñu parole té sa yoo ñu mu diw wax na nang diw def na nang buma né na ko vérifier ba paré dox ci wax yow da nga nan ma no jaru ko ki il faut croire non c'est juste un bii ma la ko wax ana peut-être je vérifie d'abord bay rek ba ma vérifier après je vais faire mon commentaire buma vérifier té lolou limay arrivé aka bari sa mo vérifier gis né lañ ma waxon du deug ma prêt yono son côté la danaka xawuñu ma jox information bo xamné deug la subhana rabbi subhanallah a chaque fois bu fa gaay dañu bëgg nit nga duggu kenn nga xass ko nga wax ci mom ñoo sur seen wax ñoom manam nga tek ko ñoom ci seen wax wala nga tek ko ci luñu gis rek ci net bi juste parce que dañ ko gis ci net bi wax nañ ko dedet kan moko wax ci net bi koku kan la est ce qu'il est digne de confiance ce gars là bi poster affaire bi ci net bi ce qui est ce que koku digne de confiance alors man xawmu ko ngeen bëgg man ma critiquer koku ni jël sama yu bax yi ma defoon yef di ko jox ke te ah man duma ko defal man mom duma ko def won nga wax leen man duma wax leg sano muna waqad deug wa qarat li baabi ñel ñel ci akabir fuqaha yu makki borom xam fiq yu magi min ashaykh nak suñu serigne lañ bok radiyallahu anhu yalla gërum ta'ala kana anhum ci ñom na kalamun kaddu fi hadal mana ci bobu la mana fa qala bi mu wax ma yawman bas subhan rabbi mu ne kenn la ci borom ko xol limu wax borom serigne bi rabbi allah mom ñep ay serigne ñum la yu ko jangal ñu ñaanal dedet alantu rahmuhullahu wa ta'ala te pourtant xolal xew bi mi nekkal and ak lolu yep ñaan na yalla geureum ci wajoju serignum bob ak serign yenen serignum yep mune fa qala li mudal may wax yow mon bis ya fulan e yow diw manam yow ahmad no mubarak rahmalah mune inni naka man kat aratu dama nam nafihataka ci layla bir li mahabbati ngir sopel cop gi mo sop fi ka ci jëm ci yow la sop gi ma la sop wa tamama ak matuk ma wadati sama takko ci xol sama takko xol ilay ci dem ci yow manam bëgg bi mëna bëgg dafa tar geeju bi ma geeju ci sey mbir fa qultu maniko ya sayidi yow sama kanga hubban lol day sopp nako man dal mangi manam lol dal contact no karamatan te teranga la sax wa ala ra's te dina ko tek ci sama bop wal ayni ak sama beut lol nak expression la manam dal sama dam ko tek sama bop ak sama beut manam moy lo mo wax dana ko nangu lol la dal ar-ra's wal ayni fa qala li munema munef ha annas nit ñi kulluhum ñom ñep ala taraf ñi ngi ci ben walu ante te yow wax da ko yow kenn ala taraf ñi yow yaangi ci ben walu fi rajulin ci ben way bo xamne ha alim ta xam nga kasfuhu kasfu bi mu amé wa wilayatuhu ak wilayami bi mu amé te kat annas nit ñi fi ci wajoju ala intiqad ñi ngi diko diñat wa ante te yow kat fi ci wajjo ci alal i'tiqad yaangi ci pass gu ma tekk wa min al muhalifa bok na ci li nga xamne mom meunta ne am takuna ci nga nek yow wax daga kenn yow kenn alal haqi ci deug wa zakara mudadu tuduna kalaman kaddu min hadal mana ci gogule mana mun hadhihi li nak dabdatun len rek la dabdatuhu manam li moy dal l'essentiel wax ji wajjo wax manam l'essentiel wax ji ma wajjo wajjo dama taxaw lo sama serigne la won manam neena ak serignum lo won bu yag bu da bu jange yonntu mum fekk neena mi waji ci bokkol fon ko do borofo ko fi xila bokna radiyallahu anhu neena bi mu ñewé dañ ko ah yow nak bëgg gi mëna bëgg ak vraiment hein naw gi mëna naw et cetera wax dal la taxna dal vraiment bëgg na la lay bir mu ñuko ah non kay dama ci contane vraiment lo teranga ci man lo wax da ko naw bismillah ma ngi deg mu dako yow en gros niko yow da nit ñi commence associer ke nit ñepp nek ci ben wall yow nga nek ci geneen wall té moy la serigne bi ko ko wax serigne moko ko wax serigne bi ne ko yow dafa am ben way yo xamantene mom nga top waji yow rek yaane da am kax yaane da am wiraay guri ñi ci def ñepp dañ koy di nga yow rek ya d'accord ci mbirum moy cheikh abdallah dama wax la do wax rabbi allah yow rek ya d'accord ci te c'est impossible nit ñi ñom ñepp ñu nekk ci erreur yow rek nga am deug yi commencé à faire sa way wala sa affaire bi manam mom dal mu ne mu commencé di xet di wax ñena maniko pour wax la ne la manam fi day bir da ngay am ben affaire bu muy leral manam fi da fay wax ne nit ñi en général biñu deg manam ay ondi nenañ deg na deg wala lu ci beuri nak du deug mom lool la lay wax fi lool la la bëgg wax fi ni quoi mu ne fa qultu maniko ya sayidi yow sama sang min sama mu bok na ci matak nasihatika sak lay bir li ñeel ma antu jibani moy ci nga tontu ma amma azkuru hulaka ci li nga xamé wala li nga xamantene mom la lay tuddal li ma lay tuddal nak tamit bo mo bëggé vraiment lay bir gu mat man d'accord na li nga may wax mais nak mais tontu ma ba paré ci sama question yi soko tonto bu ba après man dina xamné ba xam lay bir nga mo bu baax wala dit deng munako fa in adaptani soma tonto anu ci li tamat dana mat nas am nasihata la yibir wa kana te dana nek ajru ka sax fay allah ci bur yalla kessere yalla rek la yakar mu fayal mala fa qala munuma izkur tudal mashi te lula neex fa qultu man ya sayyidi yo sama sang alaqitum ndax dajje ngeen ak arrajul wajjo wa sami'tum te deg ngeen kalamuhu ay kando wa tabahastum te ngeen te nga manam gestone te mom ma ho and ak mom fi amrin ci mbir minal umuri ci mbir ya hatta zahara ngate mu feñ la kum ñel len ma alayhi an-nas ma alayhi ci li nga xamne loolu nek an-nas nit ñi fi ci mbir mom manam nit ñi mi ñu nekke li ngay wax ne mom la nit ñi nek nit ñi loolu lañ japp est ce que yow da nga dem ba gis waji serigne bi ngay wax ba toog ak mom waxtaan ak mom nga dugg ak mom ci ay masala ba pare est ce que def nga loolu ba pare nga doga wax ne ko nit ñi ñoo am deug man ma am koor Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que ma laqaytuhu qat ko ma laqaytuhu musuma dajje mom qat ben yon wala raaytuhu musuma ko gis aflam ci tosan ci nuñu doyal fa kuntu lahu maniko waqad tarahta deug san la al haya kersa wal hashamata ak wegal lima bayni li nekkon sama digeunte wo baynahu ak mom minal han من الألفة تيك مانام ألفة موي أك ني مانام أك تام مانام أك ميلنتي أوكي أك ميلنتي والمودة أك تخيل أك تارو تخيل يا سيدي يا سما سانغ ما ظهر ليغا خامتيني فين لي نيال فيكم تيين wa manam ma zahara feñu li ñeel mo fi kum ci yeen illa lul ne annakum nek yeen ñi dal akastum da ngeena da ngayena wulbati da ngayena jaawat ne ak sawaba lu wax ju djubji wa talabtu ngeen di sakku al yaqina lu wor fi batini ci bir lo xamne la yumkinu fi la yumkinu munuta jappani fi ci bir ci bir lola al yaqinu lu wor manam certitude dang ko wor ci bir fo xamanteni munu fa gis certitude moy lan moy on di wulit ni deg na dal saway deg nga li yeg nga dal saway li ñi wax diko ruma ndal li nangam nago ci lolu nga bëgg xam certitude alors que certitude dang koy sété ni fi nga wara sété waqta faytum te ngeen doylu fi babul yaqini ci buntu yaqin buntu han fo xamantene man buntu manam nga am am lu woor bi zanni nga doylu fa ci njort kesse balli fi nek ak chak ci ci sax sax balli fi nek bil ifki ci ay sos ay dur lo xamna al wal batil ak ci xaan fa qala li munema fakir li leralal ma firil ma murada ka sax nam nam bi hadal kalam ci gogle kaddu fa qultu maniko innakum nakayek ida akhadtum bo len de japp mi fi tadrisul fiqh ci di jang jang ak jangale fiqh wa nuqila fi ñu tokhal lakum ñel len kalamun af kaddu fi kalamun kaddu amin mu dawona jele ko ci mu dawona aw wala bok tab suratu astaghfira bu ibu allah mi imam allah mi rahmalallah aw wala bok bayan bayan moy al at-takfir wal bayan ibn rusd wa jawahir ak jawar bu misas nusaf wa nahwaha ak yu mel non min dawa wi ni fiqi ci tere fiqi wa am kanat kum te mu jappali ci yeen muraja'ata delu wat ci habi usul yoyu le tassat yoyu le tere fa innakum nakayen la tasquna dolen doylu mukk bi naqlil wasitati ci toxalu ki digle ma dig digle ba moy intermédiaire ba hatta tanzuruha mbete ngeen xolam ko bi am fusum ci sen bop manam yeen walaw wala xam walaw kana donte nek na alwas tat deg deg le ba moy intermédiaire muslim numa ibn zarruqna marzuq la bind ci ibn zarruq wala ibn marzuq wal hattab ak al hattab melni ñooñu kem ñooñu la wa sahibu tawdih ak borom at tawdih moy imam khalid khalil moy mo bind at tawdih wa nahuhum am ni melni ñoon fa hada bi kat babu zanni koku buntu njort la wa ka annakum melni yeen talab manam ci buntu njort moy xam fiq parce que fiq bi manam wax ne par exemple tire bi tay bu kenn ne exemple manam daf ko jox exemple ne ko tay buñ ne len ben serigne bu mak comme marzouk bi ak ñom ahmad zarrouk ñom khalil ñom khalil ñom hattab yes xatnal toxal nañ tire yo xamantene ñu ko jël ci jawahir ibn shahs wala ci bayan bu ibn rusul taxtu wala bayan ak ci et cetera mu dox ay tire yu man hein sa comme tabsura bul allah allah ni rahmuhullah et cetera moy al-qunum al-fatiha et cetera ñom ñu la yow tay wala ñu ne mu dawona bu ñu xassu rahmalahu mu imam malik rahmalahu ñu le legi nañ ko xol nañu te ñoo manam ñu bind ko ci sen tire ne bu lay ñoo ñoko bind sen tire ni la par exemple comme tay par exemple nit bi bind tire pour joxe exemple bu gëna simple ne ci sahihul bukhari amna hadith bu wax nangam ak nangam ki la ko wax lu mu wor yow tay budé yor nga sahihul bukhari ci yow budé la mi ngi ci nangam hadith numéro sangam da ngay dal len djuri ni xol est ce que deug lo wala def té pourtant mën na nek né lolu téré bobu ci sahihul sax djum ci dafa am manam mën na nek né édition bi nga yor da am imprimé dafa djum mën na né mais yow ngay djému sét deug fofu té pourtant djott fofu am na fa muna waye han muna waka annakum kon dafa melni yeen talabtum da ngeen di sakku fi ci mum al yaqin lu wor hayso te fek nak de lam taktifu la an lam taktafu dolen doylu fi ci fofa bi naqli la odol ci toxaluk ñu mandu asqad ñu wor al asbab ñi sax na bo asqad al asbab hatta baasa tum bete ngeen gis directement al amru mbir mi bi am fusukum ci seen bop yeen ngeen gisal mbir mi seen bop wala yumkinukum buñu daana lay mu jex so wala yumkinukum tam jappandi wul al yaqin lu wor fi ci beur bobu abadan mukk wa innama li am def moy aratum da ngay nak garal fofu zannan ndort bo xamanteni aqwa mo upp doole du zannin ci ndort bo xamne adafu mo gëna doye de minu ci mom fa in ndax li wor wor moy nak lal wasita toxalu dig la ko manam dig digal mon intermédiaire bo astaba xata sa jitu aqrab mo gëna jégué minna ci ñun ci ñun ilayhim ci ñom jëm ci ñom ila sawabi ci lu ci ñub manam tay tay par exemple suma gité ci ben téré ibn hajar par exemple rahmalahu dab bi sahihul bukhari hadith bi nangam mi fi wax yoy man ma dem sa sahihul bukhari duma yor mo gis ni lu mo wax peut-être erreur man sama sahihul bukhari juk ak sahihul bukhari bi ibn hajar juk ba mo gëna yanu mana mom mi mu yoro mo gëna yanu mana te pourtant damay jima vérifier est ce que ibn hajar rahimahullah limu wax na mi ci sahihul bukhari hadith numéro 100 moy jima vérifier est ce que lolu amna te andak ni même bu djoumé même buma jappé ni dama djoum man ma wara xol est ce que du man sama édition bi mo djoum andak ni bokk mom mu djup mo gëna yalla mana lolu la bëgg wax fi d'accord ben voilà mune kon nak hein min jiyati ndax la ndax ci walu qurbi zamaniha jege jamonom ila mu'allafil kutubi sabiqa ila mu'allafi ti ñetali al kutubi tere sabiqa ye jitu manam la fekk ñoom ñu jitu manam ñu jitu ñu gën ñoo jege epoch bi motax sen tere baña am manam ñoom sen edition yi ñu doon yor baña am erreur mo gëna jege ko ñun suñu edition yi yor baña am erreur wala donc sen wax mom moy gëna taxaw ko ñun suñu wax wa munako innahum li yurbur moy ñom aqrabu ñoo gëna jégué ilayhim jëm ci ñom minna ci ñun bi la raybin ci lomul ben ci gisat wa min jihati akki walu annan nusakha nekat nusakhi moy edition allati nga xamne andal wasat mu ngi ci dig digal bob moy intermédiaire bob min hadhihi al-usul ci yoy le téré ci xaar marwiyat ni nga xamne dañ ko solo bi tariqin ci yoon min turuq riwayat ci yooni riwaya yi solo yi ñom lool la manam parce que ñom buñuy solo téré dañ nga daan solo ci riwaya bu leer téré bi yépp dañ nga daan jang ci benn sëriñ bobu téré bi yépp dako jangon ci benen sëriñ bobu téré bi yépp dako jangon ci benen sëriñ voilà kon ñom mu ne amma nahnu amma ni nak fa la riwaya ta amul riwaya indana ci bu nek ci ñun ñun téré yi ëpp ci côté ijaza rek lañ koy amé lañ koy jël kon ñun ak ñom yamul ñom dañ ko doon toxal pour wow par exemple ki day bindu téré bu bindé téré ñew tok jangal ko talibé yoy recopier ko moment bimu len koy jangal après ñu xol vérifier ñom tam jangal ko seeni talibé ñu am riwaya bu direct yo xam dañ ñooñu non ñom non lañ amon nga xam ni téré yi dañ ko doon am ci riwaya bu leer motax ñom par exemple nga gis c'est buñu tambali seen téré yi ñuy bind diw moñu jëlé nañ téré bi ci diw koku jëlé ko ci diw ci lepp téré bi lool mo gëna dëgë ñun suñu édition yi ñu wax waaw moy mu daana dëng mu ne wala nusakh du ciagne manam ay nusakh moy édition sahihatu yu wër min haa tukke ci mom fa min al jaiz kon man na ne an takuna kimu nek nuskhatakum sen nuskha yi ngeen ya moy sen edition yi ngeen ya min ha ci bobu lu tere zadat mu am lu mu yok aw wala bok naqafat mu am lu mu wagne fa bi ay yaqin kon ana ci ban yaqin ban lu wor han turaddu lañuy delo naqlal hattabi del han tokhal gi al hattab tokhal min ha ci yoy ma wujudi hadain ma wujud andak amuk hadain al amrayn nyaari bir yi ma wax fi yu nek ci tere ci mbir mom manam moy ñom ñu gëna jégué jamono ba paré ñom riwaya yu leer lañ daan dañ daan jang tere bi complètement ci tere bi koku jang ko complètement andak ay toxal yu leer yo xam dañ ci tere ñu dañ daan vérifier et cetera wa faqduhuma te dañoo faddu fi ka ci yow mune wa amma ndal nak innakum yeen iktafaytum da ngeen doylo bi zann ci ndjot min babul yaqini ci buntu go xamantene nak lu woor al mun na ci nak allahu nga xamne yumkinu jappani la fi ci lola manam lu woor jappani na ci lola fa inna hadha ar-rajul gis nga waji ngay wax allahu bi nga xamantene balaghaka jottena la anu jugi tokke ci mom ma balaghal li mu jotta ci manam li yex ci yow ci information gis nga wajjo di ngay wax munako wa munako mawjudun ku nek la ku existel hayyunt mi ngi dund hadirun ku tew la maaka and ak yow fi madina ci bi dekk fa way fa mi fi ko meuna gis la laysa baynaka deet nekul sa digg baynaka sa digeunte yow wa baynahu ak digeunte masafatan ak distance bu sori amul wa ma'rifatuhu te xam ko mom sa'adatu te xé rek mo ci nek la shaqawatu te xé di amu ci wa ba'daha ginnaw gog ginnaw lolu yeb in waffaqa Allahu ndem deppul na in waffaqa ndem deppul na Allahu bur yalla li mahabbatihi ci sop ko wa ilqa'il qiyab ak sanik sa wo ak wo matu ilayhi jëm ci mom hein lool yëpp dana mëna né manam bu fekkenté né xam nga ko té ginnaw lool nga wo matu ci mom top ko koku téxé rek mo ci nek téxé di amu ci waqati deug deug am ka naka japp né nak yow al wusulu jokk ilayhi jëm ci mom hatta ta taqida mbete nga am passeport bu leer patas ara bu ko defé nga texé wa tarbah nga tonaw nga am bénéfice aw wala bok tan tan ko da manam nga di nga bu la nexé sun keda wa nga di nga patar ja nga delu wa yastul lako way dal lu muti xaw mo xam da nga ko nangu ay mbirum mi dal comme dem nga bu gis ko nga tok et cetera xam nga li kan la xam nga lu mel xam nga limi xalaté xam nga limi wax xam nga lepp mbir bude am nga pass pass nak legi ci wone ay lu yewen ki wali mu ko xey ki de man alhamdullilah bima ko xamé nga dem top di ko yeen bokk dekk bi ken def mën nga vérifier ko sino boko xolé xamné effectivement lu nit ñi wax ci mom mom ki dal lekete ko dara né nga bayyi ko ga dem mais de toute façon ala kulli halin wa yahsulu dana am lak ñela da nga jott lak 1 al yaqin lu woor bi ahad al amrayn ci ben ñaar mbir yoy watazul te dana daqu zulmata shakki lundum lundum ci takku min qalbi ci sa xol suma top nak innaka lu yebor mo yow qanaata da nga doylo fi hada al amri ci bebu mele mbir ar rabih bi nga xamantene wu tonaw la manam bu benefit la wal khayru ak mu nek yiw bo xamne ar rajih bu not la allazi bi nga xamne naqahu an jarina muhaqqaqun lu wer la wa sahibuhu te boromam muwaffaqun ku ñu deppele la bi naql hein wa bi naql ci toxolu al fasaqati wa kacior yi nga xamne war kadi bata ak sen kadi wa wa kana tanakum min aaladika ci faada annaka nek yow kat la taqna'u doono doylu fi baabi zanni ci buntu njort won nak al qalil ak njarign bu niew bi naql siqati ci toxolu ñu woñi ak asbaat ñi sax ni ay bir ay wax hatta ngata tubashira nga dem directement ci al amra nga jakkar nga gis mbir mi bi naql ci sa bop manam yow ko tiri sax yow buñ la serigne ñu ñëpp ñu buñu bindé ni téré sangam nangam ay sax yow da ngay bëgg di déllu ci loolu pour am vérification bu gëna wër mais pourquoi fi mu gëna simple lu wax defulu ko té sa habitude la lélo manam da mo gën nga nekk fi di wax lo xamni wala ci ay ci waaw ci yow ci ay samba boy rek ko dégg nga xam nay question la ngay fël kat lay mu ne mu ne fa la xalla ana lu téré won jaray tan nga daw nga dug ala zalika ci bir mi fi hadal babu ci bobu le buntu alladhi bi nga xamne huwa moy babul yaqin buntu goor war nak alladhi ak jarin abi alladhi bi nga xamantene huwa moy sa'adatun ak texe max da nga xamne texe kefe la alaysa hadha khana nekul li min kum di tukke ci yeen radiyallahu yalna yal radiyallahu yalna gërum allah wa ta'ala kawna ma am kum ci yeen yalna lañ yalla gërum and ak xana mi nekul aksal dinu ji wot le mam lu wute mam lu contradictoire li sawabi ñel lu juk li waron le fa qala mudalu rabbiyallahu ta'ala nu serignum ba yalla ko yalla geureum neena qata'tani dok dama bi hujjati ci salay yu deugar yi ngama lay wallahi watna ci yalla ne ma yumkinu na manan jappandi wul ci ñun al jawabu ton fa am hada ci li nga wax abadan wa faw wa ashhadu wa ashha yidu ma ngi sede ala ye ci sama kaw bi amni ne ko man kat ta'ibun aji tub la ila allah jim ci yalla wa fofu la wala fofu la histoire ba yom wa sino ginnaw yi après muy leral lo yeneene bir yu mel non ala kulli hal kon fofu la histoire bi yom pour wax ne pour wax da dal wa tege manam fi en gros lim fi beug wax moy tege bi nit rek deja waro de doxale non nit nit ke information ni ngay jox ni rek nit bu ñewé rek gëss la ben affaire diw wax na ngam diw def na ngam diw dal bi ngeen xew ci mom lolu rek waro doxale non lan ngay xalat ci borom xom xom yi lan nga xalat ci borom xom xom yi ci nit yalla ci ñu bax ñu nga xam ñoy taxawal di lan nga xalat ci ñoom ñu lay ñettal rek def nañ ngam wax nañ ngam mo boy do nit ku ba def ni ko ngay vérifier est ce que deugul ah ko ko defé dañu lan compliqué mais ñu ko laat est ce que deugul ala ak ko ko lo wax yo foko xam est ce que ya ko gisumako da nga sa degu ñu ko wax dede wa lay nga bëgg wax ne lool mo xam ah non degi xaar man ba mo vérifier ba fa alors est ce que moko mais yow rawati na ay nonam ñoy taxal wax ci jëne mi ñoy taxal ñone diw wax na nangam wala def na nangam da ba wax na nangam def na nangam wa non mais moi je parle dans la vie de tous les jours fi dans la vie de tous les jours lolou souné gis ko soy bi surtout sénégalais so togué ñom 10 minutes nga dégg ñu né le diw wax na nangam wala def na nangam buñ la yawul nak mo dinañu commencer li def attention bala ñu lay wax dara ñu vérifier ko d'abord mais malgré lolou ils font des efforts mais malgré lolou parfois il passe à côté quoi à partir de la plaque yalla ni yalla sam Allah Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wa salam ala mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi